Halaman 348. Sebelah kiri 90. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. 91. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Subhanallahi 'amma yasifun. 92. 'Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala 'amma yusyrikun. 93. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. 94. Rabbi fala taj'alni fil qawmiz zalimin. 95. Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. 96. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. 97. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. 98. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. 99. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. 100. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. 101. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. 102. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 103. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. 104. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ.